शान्तिरन्तरिक्षमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 109वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पीछे के पाठ में से पूछता हूं, सूत्र संख्या 25 से लेकर के और 33 तक वाले में एक तो चला जो एक बीच में था, पहले आप निकालिए पृष्ठ संख्या 496। दूसरी पंक्ति में समूहम आश्रित्य प्रत्येकम समूही प्रतिषेध हो, तो इसमें सुदर्शन जी ने तो समूही का मतलब अव्यवी ही किया है वहां पर, समूही प्रतिषेध। अब जो अव्यव वाला अर्थ था ना, तो प्रत्येकम समूही प्रतिषेध, तो यहां अव्यवी का निषेध है। नास्ति एको भाव इति, तो समूहे भाव शब्द प्रयोगात इति च समूहम आश्रित्य प्रत्येकम समूही प्रतिषेधो क्रियते भवता न अस्ति एको भाव इति। समूह का आश्रय करके और समूही का प्रतिषेध करते हुए, अव्यवी का निषेध करते हुए, और आप कहते हो कि नास्ति एको भाव इति। उन्होंने तो अव्यवी ही अर्थ किया है यहाँ पर। किया जा सकता है वो भी, कि आप वो, वैसे पीछे जो बात आई, जो ये जो कथन किया गया था इसी से पहले, समूहे भाव शब्द प्रयोगादिति हेतुम ब्रुवता स एव अभ्यनुज्यायते एक समुच्चय इति समूह, ठीक है ये अलग हो गया। ठीक है, वो कैसा कर सकते हैं कि अनेक अवयवों से मिलकर के जो एक समूह बना है, जिसको कि वो तलवा घड़े की दृष्टि से तला पार्श्व ग्रीवा ये जो कथन कर रहा था, वो भी तो एक अवयवी है। एक वैसे तो अवयव है, जिसको वो अवयव कह रहा था उस रूप में, तो वहां एक अवयवी को स्वीकार कर ही लिया उसने, ले सकते हैं वो भी। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, पृष्ठ संख्या 485 पर 25वां सूत्र था, सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्। तो पूर्व पक्षी यहां क्या कहना चाहता है, पूर्व पक्षी यहां पर क्या कहना चाहता है आलोक जी? भौतिक और अभौतिक जो भी चीजें हैं सब अनित्य हैं, उत्पत्ति विनाश धर्म देखे जाने से। घट देखते हैं वो टूट जाता है, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। उत्पत्ति और विनाश सबके देखे जाने से, जी ठीक है। तो सब कुछ जितनी भी हम देखते हैं सब जगह उत्पत्ति और विनाश देखा जाता है। जी हाँ, ऐसा ही जी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, क्या उत्तर देंगे इसका जो इससे सहमत नहीं हो, सर्वम अनित्यम से जो आप में से सहमत नहीं हो, तो क्यों नहीं सहमत है इससे आप में से कोई? सब कुछ अनित्य है इससे सहमत है या नहीं, सहमत है या नहीं? नहीं है तो कैसे नहीं है, क्यों नहीं है आप सहमत इससे? इन्हीं को देखो, सहमत नहीं है ना आप, क्यों सहमत नहीं है इससे? ये आपको उत्पत्ति विनाश दिखाई नहीं देता है? जिन वस्तुओं को हम देखते हैं कि उत्पत्ति इनकी हो रही है, इनका विनाश हो रहा है, उनसे तो सहमत है। परंतु ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी उत्पत्ति हम नहीं देखते हैं, तो उनका विनाश भी नहीं देख सकते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अनित्य है। अच्छा, जैसा उपलब्ध होता है वैसा हमें समझना चाहिए। ठीक है। 29वां सूत्र, सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। पीछे जो था सर्वम अनित्यम, वो पूर्व पक्षी का था या सिद्धांती का था? सर्वम अनित्यम पूर्व पक्षी का था, तो ये सूत्र किसका है? सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्। आप बताइए, मुनि जी से पीछे वाले। हाँ, क्या मानेक्षा, क्या नाम है आपका? मनोहर जी। जी हाँ, ओम जी। ये सूत्र किसका है? सर्वम नित्यम पूर्व पक्षी का। तो दो दोनों ही पूर्व पक्षी के हो गए, ये तो उससे विपरीत पक्ष हुआ ना। बिल्कुल, सर्वम अनित्यम में एक पक्ष हो गया जी, उसका विपरीत है सर्वम नित्यम, तो ये पूर्व पक्षी का कैसे बनेगा? ये एक दूसरे पूर्व पक्षी। अच्छा, क्या कह रहा है ये? ये क्या कह रहा है सूत्र? ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? सब भूत नित्य है इसलिए सब कुछ नित्य है। ऐसे क्या बोल गए? सब कुछ, सब भूत पंच महाभूत। अच्छा, सब पंच महाभूत नित्य हैं जी, इसलिए सब कुछ नित्य है। नित्य है। अच्छा, तो कैसे ऐसे कैसे बोल दिया उसने? पंच महाभूत का परमाणु सब नित्य है। सब पर पंच महाभूत नित्य हैं इसलिए सब नित्य है, इसमें दोनों में संबंध क्या है? ये क्या मान करके बोल रहा है, या तो कुछ छोड़ करके बोल रहा है? कुछ तो ये संबंध देख रहा है ना, पांच भूत नित्य हैं इसलिए सब कुछ नित्य है, ये कैसे कह रहा है वो? उसका आधार क्या है, सोच क्या है उसका? अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से देखना चाहें कि इस वाक्य को बोलने वाला क्यों ऐसा बोल रहा है, पंचभूत के नित्यता से सब कुछ नित्य है, ऐसे कैसे वो समझ जोड़ रहा है? पीछे कुछ तो सोच ही रहा है ना। बोलेंगे कुछ नहीं? आप बोलिए मनोहर जी के पास जी। वो कहता है कि जो है ये जितने भी भूत हैं इनसे जो भी उत्पत्ति हुई है ये सब अंततः नित्य ही होते हैं, तो जो भी पदार्थ अनित्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो भूत मात्र बचेंगे वो तो नित्य ही रहेंगे, जैसे पंच तन मात्रा आदि होती है। नहीं, ये आप तो उसकी तरह से नहीं बोल रहे हैं जैसे पूर्व पक्षी कहना है। भूतों के नाश की असिद्धि होने से ऐसा नहीं, शब्द तो आप ठीक बोल रहे हैं, भूतों का नाश नहीं होता है, भूतों की तो नित्यता है, उससे सबकी नित्यता कैसे हो गई? क्योंकि सभी पदार्थ भूतों से ही बने, जो भी दृश्य जगत देखने में आता है। अच्छा, तो उससे बने हैं तो वो भी नित्य कैसे हो गए? क्योंकि वो कारण के विषय में जा रहे हैं कि जब कारण नित्य रहता है उनका, तो इसलिए सभी नित्य है। तो जो ये बने हैं ये भी नित्य रहते हैं इसीलिए? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं उत्पत्ति विनाश का जो धर्म है वो तो इसमें समाहित मान के कथन कर रहा है ना, कि जो भूतों के अंतर्गत ही ये उत्पत्ति विनाश अंतर्भावित हो जाते हैं उसमें, तो ये विषय इसलिए नित्य इस तरह तो प्रस्तुति नहीं लग रही इनकी। आगे आपसे इनसे भी आगे हैं, आप परीक्षा देते हो? देते आप? हाँ भर रहे हो ना भर रहे हो? परीक्षा देते हैं तो बोलिए। विषय पढ़ाने। अच्छा, और पीछे से फोन पर आप देते हैं परीक्षा, इनको दीजिए। ओम आचार्य जी, पूर्व पक्षी का मत यही है कि जितने भी पदार्थ हैं नित्य इसलिए है, सभी पदार्थ नित्य सॉरी नित्य इसलिए है, पंचभूत नित्य है क्योंकि उनका कारण यही है। क्योंकि उनका कारण यही है। किनका? भूतों का नित्य होने। भूतों का तो कारण नहीं है, भूत तो नित्य हो गए, नित्य मान रहा कि वो बाकी चीज है, सभी भूतों से निर्मित हुए इसलिए बोल रहा, क्योंकि वो नित्य वस्तुओं से बनी है इसलिए वो भी नित्य है जी। अच्छा, तो सहमत है इससे? सहमत है क्या इससे? इस सूत्र में तो यही बोला उन्होंने। ठीक है, इस अगले सूत्र में तो अलग अलग बोला। सूत्र में तो ये बोला है जी। तो इस सूत्र के समय आप इससे सहमत हैं? ठीक है, अभी का हमारा सत्य ये है कि हम इस सूत्र को पढ़ रहे हैं और ये सत्य है। ठीक है, हाँ, अब अगले सूत्र को पढ़ेंगे तो उस समय का वो सत्य हमारा, तब का वो सत्य होगा। ठीक है ना, बिल्कुल वर्तमान में रहते हुए। जिसको देख रहे हैं उसका अभी का सत्य मेरा ये है, आगे का सत्य ये होगा, ऐसा। ये अधिकरण किस लिए है, इसकी पुष्टि के लिए है या खंडन के लिए है? सर्वम नित्यम इस सिद्धांत के या प्रतिज्ञा के की सिद्धि के लिए ये अधिकरण है, ये प्रकरण, या खंडन के लिए है? यहां तो इस सूत्र में मंडन ही कर रहे हैं उसका जी। ठीक है, अब सोचे क्यों पड़ गए इतने, तो सोचना पड़ेगा इसके बिना, तो ये आप कुछ भी अर्थ ले लोगे इनका। तो सर्वम नित्यम से कौन असहमत है पीछे परीक्षा देने वालों में से? और कौन है परीक्षा देने वाले? अशोक जी से पीछे आप देते हैं ना परीक्षा? हाँ बोलिए। सहमत हैं इससे सर्वम नित्यम? नहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब बुद्धि आदि जो होते हैं वो भूतों से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो नित्य, वो भी नित्य देखे जाते। उधर क्यों चले गए आप? सब कुछ नित्य है, चूंकि भूत भी नित्य हैं, अब सब कुछ नित्य है इसका कुछ किसी तरह खंडन कीजिए, आप सहमत नहीं है तो नित्य ही नित्य हो जाएगा फिर। अगर का नित्य ही सब कुछ अनित्य ही है तो अनित्य ही नित्य हो जाएगा, अनित्य भी नित्य हो जाएगा, यूं बोलो फिर आप जी। ऐसा कहना चाह रहे हैं ना जी कि जो नित्य है वो तो खैर नित्य है ही, यदि सर्वम नित्यम बोल दिया तो अनित्य भी नित्य हो जाएगा जी। नहीं तो वो तो सब नित्य है ही ना, ये कह रहे हैं जिसको आप अनित्य कह रहे हो, सब कुछ नित्य नहीं है इसका खंडन कीजिए। सब कुछ नित्य है इसका खंडन कीजिए। सब कुछ नित्य है, कुछ भी कारण बताइए आपको, उनके प्रतिज्ञा को किसी तरह कैसे खंडित कर सकते हैं? प्रतिज्ञा को हेतु भी दिया उन्होंने, क्योंकि अन्य पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण प्रत्यक्ष देखने में आता है, इसलिए सब कुछ नित्य ही नहीं है अनित्य भी है। ठीक है ठीक है, उत्पत्ति और विनाश कुछ पदार्थों का देखने में आता है जी। और जिसकी उत्पत्ति और विनाश होता है वो नित्य नहीं होता जी, ये आप कह रहे हो जी। तो जिसकी उत्पत्ति और विनाश होता है वो तो आप क्यों मानते हो अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई, वो तो नित्य ही होता है। भाव भी था पहले, भाव था जो आप उत्पत्ति और विनाश भले ही बोलते रहो, उत्पन्न होने से पहले भी था, वो भाव था और विनाश के बाद भी वो था, भाव था, तो नित्य ही तो होता है। दुनिया में किसी चीज को नष्ट कर सकते हैं आप, या कोई भी वैज्ञानिक किसी चीज को नष्ट कर सकते हैं क्या? सब नित्य है, सब कुछ तो नित्य है ना। भाव है, भाव का भाव तो कभी भी नहीं होता, तो फिर आप अनित्य कैसे कह रहे हो? ये तो नित्य है, ठीक बात है ये। बगल में दीजिए, आप देते हैं परीक्षा? और कौन देते हैं? ये बगल में दीजिए इनको, कंबल, आप देते हैं परीक्षा? अच्छा, उनको दीजिए, नकुल जी को। जहां बात अटकी हुई है वहां से बोलना, क्या समस्या थी और उत्तर दीजिए। सब चीजों की उत्पत्ति और विनाश, मतलब कई चीजों की उत्पत्ति और विनाश देखी जाती है, इसीलिए भले ही हो ना उत्पत्ति विनाश, उससे अभाव से भाव नहीं हो जाता और भाव से अभाव नहीं होता। तो जब भाव का अभाव नहीं होता तो आप उसको अनित्य कैसे कह सकते हो? भाव तो है ही, पहले भी भाव था, बाद में भी भाव है, वो तो नित्य ही हुआ। जैसे गौ घट आदि। नहीं, पहले प्रश्न का उत्तर दो, उदाहरण तो आप बाद में समझाना, पहले अपना मंतव्य रखो, आप प्रतिज्ञा रखो, आपके आप कहना क्या चाहते हो, फिर आवश्यकता होगी तो पूछेंगे जी आपकी बात समझ में नहीं आई, अब कृपया उदाहरण दीजिए, पहले बात तो रखिए अपनी। आप बोलिए। आचार्य जी, इन्होंने पहले ही कहा है कि ये जितने भी नित्य हैं पंच पंच पंच महाभूत आदि वो नित्य है और उनका कार्य होने के कारण, उनसे निर्मित होने के कारण ये सब कुछ भी नित्य है। इसी से निकल जाता है कि वो कार्य है, और जो जो भी कार्य होते हैं वो देखा जाता है कि वो नित्य नहीं होते, अनित्य होते हैं कार्य होने के कारण। तो जो मैं भाव वाला उत्तर दे रहा हूं इसका समाधान, ये तो भाव रहता ही है, पहले भी भाव रहता है बाद में भी भाव रहता है, तो आप उसको अनित्य क्या कैसे सकते हो? भाव अलग अलग है ना आचार्य जी, पहले तो प्रध्वंसा भाव था किसी का, तो किसी का अत्यंत भाव था। मैं भाव थोड़ा बोल रहा हूँ, भाव कैसे हो गया उसका, ये मुझे भी समझ नहीं आया कि भाव आप कैसे बता रहे हो। वो उत्पन्न होने से पहले उसका भाव कहाँ था? उत्पन्न होने से पहले जैसे मिट्टी थी ना, भाई अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती और भाव का अभाव नहीं होता कभी भी, ये सिद्धांत है ना जी। तो आप तो उसके विपरीत जाके बोल रहे हो आचार्य, जब वो मिट्टी थी तो वो मिट्टी ही थी, जब घड़ा है तो घड़ा ही है, उसको मिट्टी को तो घड़ा नहीं कह सकते ना। ठीक है, तो जो मूल उपादान कारण है वो तो ठीक है, वो तो ना नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है जी। लेकिन उत्पन्न कार्य है, नष्ट होना ये कार्य के लिए कहा जा रहा है, जो कि एक नया अवयवी होता है, नई चीज होती है, उसकी दृष्टि से तो उत्पन्न और नाश कहा ही जाएगा जी। और दूसरे से भी हम पूछ सकते हैं कि अच्छा आप सबको नित्य कह रहे हो, तो नित्यता का लक्षण क्या है आपका, या अनित्यता का लक्षण क्या है? परिभाषा करते ही आप एकदम बता दोगे कि देखो यहाँ ये ठीक है। अब आप में से किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 34 से लेकर के और 38वें का कुछ भाग पृष्ठ 500 तक के बीच में। बोलिए आचार्य जी, ये परीक्षा का जो प्रकरण चल रहा है प्रमेयों की परीक्षा का है, और प्रमेयों में भी प्रेत्य भाव की परीक्षा है, तो इस पूरे प्रावादुक प्रकरण को प्रेत्य भाव के साथ कैसे जोड़ के देखेंगे? संदर्भ से जोड़ सकते हैं, इसका उत्तर तो अरुण जी देंगे आपको। बोलिए। यहाँ पे प्रेत्य भाव में ये देखा जा विचार किया गया था कि ये प्रेत्य भाव होता किसका है, शरीर का होता है आत्मा का, ये इसमें ये निर्णय किया गया था कि शरीर आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर का धारण करता है, तो ये जो शरीर जो की उत्पत्ति जो हो रही है किस कारण, किन कारणों से हो रही है, तो उन्हीं विषयों को उठा उठा के इसमें दे रहे हैं कि वो नित्य है अनित्य है, तो इसको नित्य मानते हुए इसकी शरीर आदि को उत्पत्ति मान रहे हैं, अनित्य मानते हुए इत्यादि का ये पक्ष लेके अलग अलग विचारों का खंडन किया जा रहा है। मान सकते हैं थोड़ा बहुत इसी तरह जोड़ते हुए, संबंधित जोड़ते हुए, और बीच में प्रमेयों के बीच में इन्होंने बहुत सारी बातें भी, थोड़ा अलग भी लगेगा आगे भी आएगा, लेकिन थोड़ा जोड़ सकते हैं उससे ऐसे शरीर आदि से कि ये शरीर की उत्पत्ति मान रहे हैं, प्रत्यय भाव कर रहे हैं, तो यहां से जाकर के फिर हुआ, तो आत्मा तो ठीक है नित्य मान लिया, वो तो जू का तू जा रहा है अन्वित हो रहा है, लेकिन ये जो शरीर छूट गया और नया शरीर बना, तो उस संदर्भ में ये नित्य माना जाए अनित्य माना जाए, तो सबके लिए भी चर्चा कर ली सामान्य रूप से, उससे भी जोड़ सकते हैं। बोलिए आचार्य जी, 497 पृष्ठ पर यहाँ जो भाष्यकार का कथन है, यदि इसको सिद्धांतिक कथन मानेंगे तो क्या अंतर आएगा? कौन सा? ये जो प्रतिज्ञा वाक्य पदे हो प्रतिज्ञा है तो, ये जो वाक्य है ये सिद्धांति का ही है, सिद्धांति ही बोल रहा है। अच्छा, भाष्यकार का बोले थे? भाष्य का तो है, ये सिद्धांति का कथन है, ये खंडन कर रहा है उसका। अच्छा। भाष्यकार खंडन कर रहे हैं, ये पूर्व पक्षी का भाव तो ये जहाँ पीछे 37 लिखा हुआ था नीचे, यानी 496 पृष्ठ पर जो तीन भाष्य की पंक्तियां हैं, यहां तक पूर्व पक्षी का सूत्रार्थ आ गया है। अब जो कथन किया जा रहा है वो खंडन ही तो कर रहा है सिद्धांति, भाष्यकार सिद्धांति के रूप में बोल रहा है यहाँ पर, ये खंडन ही है। मतलब जो भाष्यकार है वो पूर्व पक्ष का भी बात लेके चलते हैं और वो... नहीं, ये पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हमेशा सिद्धांति का ही लेके चलते हैं भाष्यकार? हमेशा तो नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन बहुत बार ये करते हैं। अब यहाँ सूत्रकार ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया है, वो तो आगे आएगा, आगे आया है, लेकिन भाष्यकार ने यहीं पर ही इसमें खंडन कर दिया, भाष्य में भी वो कर देते हैं। सूत्रकार का खंडन तो आगे है, न स्वभाव सिद्धेर भावानाम, इससे इन्होंने सूत्रकार ने खंडन किया, लेकिन उसके खंडन से पहले ही भाष्यकार ने भी उस पर विवेचना कर दी और बोले तो परस्पर विरुद्ध हो रहा है आपका। तो कुछ पहचान रहता है इसमें कि ये सिद्धांती का है, ये भाष्यकार ने अपने मत से लिख लो सिद्धांती। जी जी, और वैसे तो पता लग ही जाता है, देखो अब तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का तो खूब अच्छी तरह दिमाग में बैठ गया होगा ना कि ये पूर्व पक्ष है, और जैसे ही कोई दूसरा बोलने लगेगा उसके विपरीत तो उसका भिन्न पक्ष माना ही जाएगा ना, एक ने बोला और उसके विपरीत कोई बात बोल रहा है, व्याघातात अयुक्तम, आपका कथन ठीक नहीं है, अब ये कौन बोलेगा, वही पूर्व पक्षी बोलेगा या कोई अन्य बोलेगा, उसके विपरीत सिद्धांती बोलेंगे, बस तो अपने को पता लग जाता है। और कहीं ऐसा लगने लगे कि खंडन करने वाला भी बोल रहा है लेकिन सिद्धांती का तो सिद्धांत आगे दूसरा आ रहा है, उसको हम मध्यस्थ मान लेते हैं, कौन क्या कह रहा है इसी से पता लग जाता है कि ये इसके पक्ष में बोल रहा है या विपक्ष में बोल रहा है, और ये हमारे को देखना होता है। सभा में मान लीजिए कई बहुत जने बैठे हैं विद्वान और आपस में चर्चा चल रही है, या जनसामान्य भी बैठा हुआ है, एक ने बात रखी दूसरा दो के बीच में चले लेकिन अन्य भी तो बोलते हैं, तो हमें ये पता लगना चाहिए कि ये मेरे पक्ष में बोल रहा है या विपक्ष में बोल रहा है या सामने वाले के, ये हमको पता लगना चाहिए एकदम से वाक्य के बोलते ही कि इसका तात्पर्य मेरे पक्ष में है या विपक्ष में है, नहीं तो बात नहीं मिलेगी। तो अपने को समझ में आना चाहिए बिल्कुल। चरक संहिता में कुछ चीजें बताई गई सभा में, तो बोले कि वक्ता को पहले या वाद विवाद करने वाले को, चर्चा करने वाले को देखना चाहिए कि परिषद कैसी है, ये सुहृद परिषद है यानी मित्र परिषद है या शत्रु परिषद है या उदासीन है। एक तो सुहृद या मित्र परिषद वो हो गई जो मेरे पक्ष में है, कि सामने जो बैठे हैं वो मेरे पक्ष वाले हैं, और एक है कि असुहृद या शत्रु विपरीत, ये मेरे से विपरीत मान्यता वाले हैं, मैं कुछ और मान्यता वाला हूं, ये विपरीत मान्यता वाले हैं, अथवा ये उदासीन है, इनका ना तो ये पक्ष है ना वो पक्ष सुनने के लिए आए हैं। तो बोलते समय भी, प्रवचन बोलते समय भी या चर्चा करते समय हमें ये बोध तो होना चाहिए हम किन लोगों के सामने बोल रहे हैं, और उससे बोलने की शैली में भी हमारे अंतर आता है, हमारे उदाहरण बदलेंगे, हमारे प्रमाण बदलेंगे, तो ये तो होना ही चाहिए कि कौन बैठे हुए हैं सामने वाले, चर्चा करने वाले या सुनने वाले, उसके अनुसार से हमारे वाक्य और प्रस्तुति में भिन्नता आती आनी ही चाहिए, कि सबको ध्यान में रखते हुए हम बोल रहे हैं तो हम ठीक बोल पाते हैं। तीन तरह की परिषद का ये ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। इसी तरह किसी ने भी वाक्य बोला, चाहे हम शास्त्र में भी पढ़ते हैं, ये बात महाभाष्य में भी बहुत होती है ना, ये अब कौन सिद्धांती बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है, तीसरा चौथा आ गया, कौन बोल रहा है, नहीं तो कई बार बिना इसका बोध हुए भी महाभाष्य पढ़ा जाता है, कोई भी बोल रहा है वचन वचन है बस उसको इसने ये कहा, बस इतना करके भी पढ़ा जाता है, लेकिन वो स्पष्टता नहीं आ सकती। ये तो पता लगना ही चाहिए कि ये कौन बोल रहा है, और ये विपरीत बोल रहा है, पक्ष में बोल रहा है, और अंततः क्या बोल रहे हैं, प्रश्न क्या उठाया था, मूल प्रश्न क्या था जिसके उत्तर में ये बोलते चले जा रहे हैं, ये तारतम्य बन रहा है तो अच्छी तरह समझ में आता है, नहीं तो नहीं आएगा, और फिर नहीं आएगा, और फिर आपसे कोई भी पूछेगा ऐसी स्थिति में, जिसकी ऐसी स्थिति है तो पूछने लगे जी सही है क्या गलत है, तो वो वहां उत्तर नहीं दे सकता, बता नहीं सकता कि ये ठीक है ये गलत है, ये पूर्व पक्ष है ये उत्तर पक्ष, ये तो अनिवार्य है बुद्धि की स्पष्टता के लिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। हाँ, और कोई पूछिए। ओमाचार्य जी, सूत्र संख्या 35 जी, इसके भाष्य में अंतिम पंक्ति में विभक्तानि विभक्त न्यायम च एतद् उभयम् इति, विभक्त न्यायम का मतलब है भिन्न लक्षणकम्, ये भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, ठीक है, ये दोनों भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, उभयम विभक्त न्यायम चैतत एतर, ये जो दो हैं ये भिन्न भिन्न तरीके से देख रहे हैं। भिन्न भिन्न तरीके से क्या चीज है, कि एक एक देख रहा है कि ये गंधादि गुण हैं और तलवा दीवारें गर्दन आदि ये अलग अलग हैं, तो इस आधार पे वो क्या कह रहा है कि सब कुछ पृथक पृथक है, ये एक अलग दृष्टि से देख रहा है, ये सिद्धांति कहे हाँ। और लेकिन दोष क्या है उसमें, दूसरा भी देख रहा है, सिद्धांति भी दोनों तरह से देखता है, लेकिन पूर्व पक्षी केवल एक ही तरह से देख रहा है कि ये सब अन्य है, भिन्न भिन्न है घटक, वो एकत्व नहीं देख रहा है उसमें। तो सिद्धांति की दृष्टि से तो आप उसको अलग अलग भी देख सकते हो, एक भी देख सकते हो। अब किसी वृक्ष को हम एक भी देख सकते हैं कि एक वृक्ष है, और हम चाहें तो देख सकते हैं ये पत्ते हैं, ये डालियां हैं, ये फल हैं, ये फूल हैं, ये जड़ है, इसका छिलका है, अलग अलग देख सकते हैं हम, उसमें कोई आपत्ति थोड़ना है, उससे एकत्व भंग थोड़ना होता है, दोनों तरह देखा जा सकता है और उससे हमारे को स्पष्टता भी होती है। और वो पूर्व पक्षी केवल अलग अलग को देख रहा है, एक को नहीं देख रहा है, इसलिए सबको अलग अलग मान रहा है, वो केवल विशेषताओं को देख रहा है, सामान्य को नहीं देख रहा है। एक और प्रश्न है सर जी, ये 37 सूत्र से जो प्रकरण है जी, तो इस क्या सिद्धांत ऐसे मानता है कि जो भी अभाव है वो केवल अन्य से अभाव है, अपने स्वरूप से भाव है? ये सिद्धांति का सूत्र तो ना ऐसे नहीं, इसका उत्तर आगे सिद्धांति आगे तो देगा में और सूत्र, तो उसका मत क्या ऐसा है कि जो भी अभाव है सब कुछ अभाव नहीं है, ये सिद्धांति खंडन करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सब भाव ही भाव है, अभाव है ही नहीं, ऐसा थोड़ा कह रहा है सिद्धांति। सब कुछ भाव ही भाव है यानी अभाव है ही नहीं, ये नहीं कह रहा है। प्राग भाव को भी मानता है, प्रध्वंस भाव को भी मानता है, अन्योन्य भाव जो पूर्व पक्षी ने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया उसको भी मानता है। ये खंडन किस बात का कर रहा है कि वो गाय में अश्व नहीं है इसलिए गाय अभाव है, ये जो कथन कर रहा है उसका खंडन कर रहा है कि गाय गवात्मना तो है, गाय गाय के रूप में तो है, आप अश्व नहीं है, हाथी नहीं है, छोड़ो उस बात को, वो उस रूप में आप अभाव कह रहे हो तो मना नहीं कर रहा है, अन्योन्य भाव है। जैसे गाय गाय के रूप में भाव है तो सब कुछ ऐसे ही भाव ही है, ऐसे सिद्धांत है क्या इसका? हाँ, सब कुछ का मतलब आप उसको में अभाव को मत ले आना, जैसे गाय है उसका भाव है, ऐसे जो जो भी वस्तु है वो भाव है, ठीक है, ये आपकी बात मान ली, अब आगे ऐसा ही मान रहा है? इतने है? समझ में नहीं आया ठीक से। देखो आपने कहा ना कि जैसे गाय को गाय के रूप में भाव मान रहा है, ऐसे ही क्या सब चीजों को भी मान रहा है? हाँ, ये पूछा ना, हाँ मान रहा है, ऐसा ही मान रहा है, मतलब कोई भी ऐसा अभाव नहीं अपने स्वरूप से, ऐसे मेरा प्रश्न है आचार्य। हाँ, तो आपको वहीं तो पहुंचना था भाई, ये प्रश्न क्यों कर रहा है व्यक्ति आप अभाव को भी भाव सिद्ध कर रहे हो, वो अभाव क्या गाय जैसा है? अभाव अभाव के रूप में है, उसका निषेध नहीं कर रहा है, ये तो शुरू में भी कहा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से हम भाव को भी जानते हैं, अभाव को भी जानते हैं, गाय नहीं है तो इसका ज्ञान हमें कैसे होता है? तो अभाव का ज्ञान भी हो रहा है ना, तो उसका अस्तित्व है ना, अस्तित्व किस रूप में? अभाव के रूप में। वहां अस्तित्व बोलते ये मत कर लेना कि अभाव का अस्तित्व है, भाव है, फिर तो वो भी भाव हो गया, अभाव अभाव के रूप में प्रतीत हो रहा है हमें, एक तरह से भाव का न होना ये हमें प्रतीत हो रहा है, ये भी तो एक ज्ञान है, इसका आप निषेध कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें इस बात का ज्ञान होता है ना। हाँ, ये चीज यहां नहीं है, ये गुण इसमें नहीं है, ये भी तो एक बोध है, ज्ञान है हमारे को, ज्ञान अपने आप में गुण है, तो ज्ञान हुआ है यानी प्रमा है, प्रमिति है, तो प्रमेय भी कुछ न कुछ होगा। हाँ, प्रमेय भी कुछ न कुछ होगा, इसलिए फिर बहुत से लोग 6 पदार्थों की जगह 7 पदार्थ मानते हैं, बाद के जो ग्रंथ हैं वो 7 पदार्थ मानते हैं, 6 पदार्थ नहीं, वो 7 पदार्थ को मानते हैं और उसको फिर भाव के रूप में प्रस्तुत करने लग जाते हैं, देखो उसमें ये गुण है, जैसे अंधकार चलता है ऐसे भाव और ये छाया और ये सबका वो इतना चक्र उन्होंने बना दिया बहुत सारा, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, ना अपने प्राच्य दर्शनों का ऐसा अभिप्राय है, और भाव अभाव वाला प्रसंग पीछे आ ही चुका है, पूर्व पक्षी ने बात को इस ढंग से प्रस्तुति किया था कि भाव भी भाव का भी भाव है तो वो भाव हो जाएगा, जो भी वो तो सारा है। अभाव को अभाव के रूप में हम स्वीकार करते हैं, उसका हमारे को ज्ञान होता है। इसलिए सब कुछ, और जो आपने कहा गाय जैसा, तो अभाव गाय जैसा थोड़ा है, अगर अभाव गाय जैसा होता तो ठीक है, उसका भी भाव मान लेते हैं। तो मेरा प्रश्न इसलिए उठा कि आकाश को भाव मानेंगे या अभाव मानेंगे? आकाश को, आकाश दो प्रकार का होता है, जो अभाव वाला आकाश है उसको भाव रूप में मानना है या अभाव के रूप? अभाव रूप में, वो तो अभाव ही है ना, वो तो असत है। जो अवकाश रूप अभाव है वो आकाश है, जिसको असत कहते हैं, असत है वो, तो वो अवकाश के रूप में भाव है, इसलिए प्रश्न उठा मुझे। अवकाश के रूप में हम यूं करते हैं, अब आप स्थान को तो सापेक्ष बोलते हैं, ठीक है, वास्तव में नहीं है वो, अन्य वस्तुओं का न होना ही हम अवकाश के रूप में कथन करते हैं, समझते हैं, वो अभाव है। अजय जी, ओम। पृष्ठ संख्या 499, स्वरूप स्वभाव सिद्धि शब्द को लेकर तीन तरह से व्याख्या की है, उसमें दूसरा है स्वरूप सिद्धे रीति, तो स्वभाव का अर्थ तो स्वरूप किया है और व्याख्या की जा रही आकृति के नाम से, तो ये कैसे, स्वरूप से आकृति ही अभिप्रेत है? नहीं, केवल आकृति नहीं है, जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते न अभाव मात्रम, दोनों कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। समझ में नहीं आया, देखो इसकी दूसरी पंक्ति देखो, इसकी गौ रीति प्रयुज्य माने शब्दे जी, गौ शब्द का प्रयोग किया, तो क्या होता है, किस क्या गृहित होता है, क्या ज्ञान हमें गृहित हो रहा है? जाति विशिष्टम द्रव्यम, जाति विशिष्टम द्रव्यम गृह्यते, तो द्रव्य जाति, हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है, आकृति क्यों माना जी? आकृति मतलब वो तो व्यक्ति आकृति जाति तीनों अलग अलग बता रखे हैं, आकृति भी यहां जोड़ दीजिए, आकृति से रहित थोड़ा ना होता है वो, जाति विशिष्ट द्रव्य जब आ रहा है तो आकृति भी वहां पर हमारे को आ जाएगी, और नहीं तो केवल ज्ञान के रूप में आ रहा है तो ठीक है, जाति और व्यक्ति मान लिया द्रव्य। अभाव तो नहीं होता है ना, गौ शब्द के बोलने से अभाव की तो प्रतीति नहीं होती है ना, अभाव की तो नहीं, हमारे को अभाव की भी प्रतीति होती है, जब अभाव शब्द बोलते हैं तो अभाव की प्रतीति होती है, क्या गौ शब्द के बोलने पे वैसी ही अभाव की प्रतीति होती है हमारे को? इसलिए गौ का, गौ अभाव नहीं है, ये कहना है, ये तो अभाव का खंडन करना है इससे, ठीक है। आगे पूछिए। ओम आचार्य जी, आलस और भूख ये नित्य में आएगा या अनित्य में? ये अनित्य में आएगा, लेकिन प्रवाह से है इसलिए प्रवाह से नित्य माना जाएगा। अब बोलिए। क्योंकि इन्होंने पूरा सोच रखा था मन में कि अगर अनित्य कहते तो कहेंगे बार बार क्यों होता है, और यूं कहते कि नित्य है तो बोले नहीं समाप्त हो जाता ही, ठीक है। इसका एक ही उत्तर है, प्रवाह से नहीं, नित्य है, अनित्य नहीं बोलिए, प्रवाह से नित्य है, नहीं इसमें अनित्यता भी छुपी हुई है, यानी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ये प्रवाह से नित्य होते हैं। भूख भूख भूख बुभुक्षा, खाने की इच्छा, भूख भूख प्यास जो भी कुछ भी ले सकते हैं। आप इससे क्यों परेशान है? आपकी परेशानी का कारण इनको नित्य मानना होगा, नहीं समझ नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ये दो दो शब्द चुने इन्होंने, उसमें आलस्य है अपने में या दूसरों में, फिर आलस्य हटता नहीं है। स्वामी जी कहते रहे कितना प्रयास हो गया करते करते, लेकिन आलस्य नहीं गया पूरा, इत्यादि जो बातें चलती रहती है थोड़ी सी यहां पर, इसलिए मन में हो कि भाई देखो आपका चला गया हो, दूसरों का नहीं चला गया हो, तो भाई ये जा नहीं रहा है कहीं, नित्य तो नहीं है। उसको स्वामी जी नित्य मानते हुए हटाने का प्रयास कर रहे हो तो वो तो व्यर्थ ही होना है। ठीक है, और कोई कुछ है? ये 496 पृष्ठ पे जो समूह में आश्रित करके जो पंक्ति है ना, दूसरी पहली पंक्ति अंतिम से, एक इसकी पंक्ति का एक बार शब्दार्थ बता दीजिए, पंक्ति किस ढंग से इसका संबंध लगाएंगे। समूहे भाव शब्द प्रयोगात, समूह में भाव शब्द का प्रयोग करके, जो पूर्व पक्षी बोल रहे हैं उसकी दृष्टि से कह रहे हैं, वैसे तो वो कहना चाहता है अभाव को, ठीक है, सब पृथक पृथक है ये कहना चाहता है, तो समूह में भी पूरे में भाव शब्द का प्रयोग करके, और जो वो कथन कर रहा है आगे वो समूह पे आश्रित करके कर रहा है, ठीक है। तो प्रत्येकम समूह ही प्रतिषेध, समूह को आश्रित करके फिर एक एक जितने समूह हैं उनके समूही का भी प्रतिषेध कर रहा है। समूह को तो आश्रित कर रहा है क्योंकि वो समूह में ही तो पृथक पृथक देख रहा है, सर्वम पृथक, तो वो सब जगह यूं अलग अलग नहीं, जैसे एक घड़ा ले लिया इसमें ये सब पृथक पृथक है, एक मकान वृक्ष एक ले लिया उसमें बोले ये सब पृथक पृथक है, जिसको आप एक कह रहे हो उसमें ये सारा पृथक है, तो जो उसने पृथकता देखी वो एक समूह पे आश्रित करके देखी, ठीक है, और उसी समूह का आश्रित करके, और समूह है क्या, समूह अनेक है या एक है, एक है ना, तो उसमें एकत्व है ना, और वो एकत्व किसका है, वो अवयवी है, और उसी का वो खंडन कर रहा है, एकत्व का खंडन करके अनेकत्व ला रहा है ना उसमें जी। तो बोले एकत्व का आश्रय करके अनेकत्व का आप खंडन कर रहे हो, तो समूहम आश्रित्य, समूह का आश्रय करके, ये समूह तो उसके द्वारा दिया गया शब्द है, अब उसको वो कह रहे हैं प्रत्येकम समूह प्रतिषेध, ऐसा करके आप हर समूही का अवयवी का निषेध कर रहे हो एक तरह से, क्या निषेध है, नास्ति एको भाव है, आप एकत्व का निषेध कर रहे हो, आप जो समूह देख रहे हो उसमें एकत्व तो देख रहे हो ना, ऐसा कर, नास्ति एको भाव, ये उसका पूर्व पक्षी का कथन है कि नास्ति एको भाव, एक भाव नहीं है, सब पृथक पृथक है, सब पृथक पृथक है का विपरीत बनेगा निषेध के रूप में नास्ति एको भाव, पृथक पृथक कहते हुए वो सिद्धांती के एक भाव का निषेध कर रहा है, नास्ति एको भाव खंडन के रूप में कथन। अगर यहाँ पे जो समूह समूही प्रतिषेध को समूह प्रतिषेध लेंगे तो अर्थ संगति कैसे लग सकती है, समूह प्रतिषेध, समूही प्रतिषेध को तो एक शब्द बनाया हुआ है, सीमा समस्त पद है, हाँ जी, समूह का प्रतिषेध तो वो कर नहीं रहा है, समूह को तो मान रहा है, वो समूह का आश्रय करके सबको पृथक पृथक मान रहा है, तो समूह का तो वो आश्रय कर ही रहा है और समूह को तो मान ही रहा है, हम ये कैसे कहेंगे कि आप समूह का ही खंडन कर रहे हो, समूह का आश्रय करके आप सबको पृथक पृथक मान रहे हो, तो ऐसा करते हुए समूह का आश्रय लेते हुए आप समूही यानी अवयवी का खंडन कर रहे हो जो कि एक है, तो यहाँ अवयवी से उसको ही ले रहे हैं जो मतलब रूप रस गंध इत्यादि जो उसका नीचे का तलवा या ग्रीवा ले लीजिए, वो ले लीजिए जैसे वो बात बोल रही थी, वो लेना है वो ले लीजिए, फिर कुछ अध्याय करना पड़ेगा इस तरह से एक सामान्य रूप से कर लीजिए, ठीक। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 500, पीछे सूत्र हमारा चल रहा था 38वां, न स्वभाव सिद्धेर भावानाम, और इसकी भी पृष्ठभूमि यह है कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है, क्योंकि इतरेतर अभाव की सिद्धि होती है, भावों में इतरेतर का अभाव है, ठीक है। इसके उत्तर में सिद्धांति ने कहा था कि नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भावों की तो स्वभाव की सिद्धि होती है, और स्वभाव की सिद्धि में एक बात कही थी कि इनके अपने अपने धर्म होते हैं, उसकी सत्ता होती है, और गऊ गऊ के रूप में वो स्वभाव भी रहता है, और तीसरा कहा था कि आप जिसको गऊ को कह रहे हो अनश्वह गऊ, ये अश्व नहीं है, ऐसी गाय है, तो गाय गाय के रूप में तो है ही, वहां पर इस रूप में भी स्वभाव की सिद्धि, यानी उस जिस वस्तु का आप निषेध कर रहे हो, जिस वस्तु का आप वहां अभाव कह रहे हो, वो वस्तु वहां उस रूप में है, वो वस्तु तो है ना, जिसमें आप अभाव आरोपित कर रहे हो, प्रतिपादित कर रहे हो, वो वस्तु तो है वहां पर उस रूप में। तो ये तीन तरह से खंडन किया, अब थोड़ा और आगे इसी में ही कह रहे हैं। पृष्ठ 500 पर तीसरी पंक्ति में अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम, भावानाम के बाद में ये लिख लीजिए जो यहां श्याम पर लिखा हुआ है, भावानाम असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम, और फिर पूर्ण विराम लगा लीजिए। ये इतना अंश वार्तिक का है, इतने इसको जो इन्होंने लिखा है वो अलग अक्षरों में लिखा है तो वार्तिक हमें प्रतीत होता है, और इसके आगे जो संयोग आदि संबंध व्यतिरेक है ये इसकी व्याख्या है, ये वार्तिक का अंश नहीं है। लेकिन इसमें भी जो लिखा है उसकी फिर आगे एक व्याख्या की गई, तो इसलिए इसको भी कुछ लोग वार्तिक मानते हैं। आगे की जो पंक्ति है, ये ढाई पंक्तियां दो पंक्तियां आगे तक इन्होंने अलग ढंग से लिखा हुआ है, तभी ऐसा मान के चलिए। अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम, ये वार्तिक का भाग है, आगे इसकी व्याख्या मानेंगे। भावानाम के आगे ये लिख लीजिए, इसको पृष्ठभूमि में वो देखिए, अनश्वह गौ, ठीक है, गाय कैसी है, अनश्वह है। इस प्रसंग में ये वाक्य तो बोला ही जा सकता है, पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि गौ अभाव है क्योंकि वो अनश्व है, तो यदि गौ अभाव नहीं है भाव है तो फिर इस तरह का वाक्य क्यों बोला जा रहा है। अनश्व गौ कहते हुए हम गाय में अभावी तो दिखा रहे हैं, गाय में अभावी तो दिखा रहे हैं, अश्व का अभाव दिखा रहे हैं। तो जब सिद्धांती ने यह कहा कि इस अभाव के दिखाने से गाय अभाव नहीं हो जाती, गाय का तो भाव है, तो उसके मन में प्रश्न आ सकता है, करेगा कि फिर जब अभाव दिखाना ही नहीं है, गाय अभाव है ही नहीं, तो ये वाक्य क्यों प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जब आप भावी मान रहे हो गाय को तो ये अभाव क्यों दिखाया जा रहा है इसमें, ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसकी व्याख्या के लिए ये आगे की बात है। तो अव्यतिरेक प्रतिषेध है, अव्यतिरेक का मतलब होता है अभेद, अभेद का प्रतिषेध करने के विषय में, तो अभेद का प्रतिषेध करेंगे तो क्या प्रतिपादित होगा, भेद प्रतिपादित होगा। ठीक है, व्यतिरेक का मतलब होता है भेद, भिन्नता, और अभेद का मतलब हो गया अभेद, अव्यतिरेक का मतलब हो गया अभेद, और उसका प्रतिषेध कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो अभेद का खंडन कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, इसका मतलब है भेद को बताना है। तो अव्यतिरेक प्रतिषेध है च भावानाम, भावों के भेद का कथन करने के प्रसंग में, अव्यतिरेक का प्रतिषेध करने के विषय में, भावानाम अव्यतिरेक प्रतिषेध है, भाव मतलब जो भी सत्तात्मक वस्तु है उनका, उनके भेद का कथन करने के लिए, ये सत्तात्मक भाव अलग है, ये भाव अलग है, ये भाव अलग है। तो अव्यतिरेक प्रतिषेधे च भावानाम असत प्रत्यय सामानाधिकरण्यम, जब हम ये निषेध करते हैं भाव वस्तुओं में, जब हम भेद को बताते हैं या तो कहें कि अभेद का निषेध करते हैं, भाव सत्तात्मक चीजों में जब हम अभेद का प्रतिषेध करते हैं तो वहां क्या होता है, असत उस भाव के साथ में असत प्रत्यय, असत मतलब अभाव, प्रत्यय यानी ज्ञान, असत का जो ज्ञान है उसके साथ इसका समानाधिकरण होता है, अर्थात जो वो गाय प्राणी है जो भावात्मक था लेकिन उसमें दूसरों से भिन्नता है, अभेद का प्रतिषेध करने के लिए उसमें असत प्रत्यय का समानाधिकरण हम प्रस्तुत कर देते हैं कि ये अनश्व है, अनश्व ये असत न होना इस ज्ञान का वहां उसी में ही अधिकरण मान लेते हैं, गाय गाय है और अश्व नहीं है, अनश्व है उसी में, ये गाय और अश्व का तो हमारे को पता है, इसलिए हमें ऐसे प्रयोग का यूं लगेगा कि कोई आवश्यक नहीं है, ऐसी कोई भाषा भी होती है क्या, प्रयोग भी होता है क्या, कभी नहीं करते ना, ठीक है, लेकिन जैसे कि कोई रिमोट कंट्रोल हो, कंट्रोलर हो, वो यंत्र हो, बच्चे को बता रहे रिमोट कंट्रोल है, ये मोबाइल नहीं है, ऐसा व्यवहार में होगा ना। या वातानुकूलन एसी को चलाने के लिए वो छोटे छोटे छोटे आते हैं, अब बच्चे को तो वो आकार प्रकार एक जैसा लग रहा है, बटन कुछ दिख रहे हैं, अथवा तो एक दूरदर्शन का है यानी टेलीविजन का स्क्रीन को चलाने बंद करने वाला, नियंत्रण करने वाला एक है, मान लो वो सेट टॉप बॉक्स होता है टेलीविजन वाला उसका है, और एक उसका एसी का है मान लो, ऐसे कई बने हुए हैं और लगभग एक जैसे लगते हैं, पता नहीं हो तो भ्रांति होगी, तो उसमें कहते हैं ये है, ये नहीं है, ये ऐसा कथन करते हैं ना, और आवश्यक होता है वहां पर ये समझाने के लिए, ये है ये नहीं है, स्पष्टता के लिए हम और बहुत प्रयोग करते हैं ऐसा। ये तो बहुत सरल सामान्य उदाहरण है, इसलिए हमें लगता है कि ऐसा तो हम कभी प्रयोग नहीं करते। तो जब हम ऐसा प्रयोग करते हैं, आजकल हम जिस भी तरह से प्रयोग करते हैं कि ये है ये नहीं है, तब हम क्यों ऐसा कहते हैं? हम उस वस्तु की सत्ता तो स्वीकार ही रहे हैं कि कुछ है यहां पर, जो भी है वो बताएंगे, लेकिन ये दूसरों से अलग है। हम भेद कथन करने के लिए, भिन्नता बताने के लिए कहते हैं, उसके अभेद का प्रतिषेध करते हैं, इसको वो ही मत मान लेना, ये वो नहीं है, ये वो चीज नहीं है, ये दूसरी चीज है, ऐसा स्पष्टता के लिए ये प्रयोग होता है। तो ऐसे प्रयोगों में भाव में दूसरों से भेद दर्शन के लिए या अभेद को हटाने के लिए ये कथन किए जाते हैं, इन वाक्यों का ये प्रयोग है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये वस्तु अभाव है, जैसा पूर्व पक्षी ले रहा था, तो अभाव का खंडन करके जब भाव को सिद्ध किया तो प्रश्न उठेगा फिर ऐसी वाक्यावली क्यों प्रयोग की जाती है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका ये प्रयोजन है कि कोई उसको अभेद दृष्टि से न देखने लगे अन्य वस्तुओं से, क्योंकि जीवन व्यवहार के लिए हमें भेद दृष्टि आवश्यक है, ये अलग है ये अलग है, तद अनुसार फिर हम उसको ग्रहण त्याग या उपयोग करेंगे। तो अव्यतिरेक प्रतिषेध च भावना, भावों के अव्यतिरेक के प्रतिषेध में इस विषय में असत प्रत्यय समानाधिकरण्यम, असत प्रत्यय के साथ उसका समानाधिकरण्य कहा जाता है, एक ही वस्तु में, एक वस्तु में उसका अपना भाव है और अन्यों का अभाव है, अधिकरण दोनों का एक ही है, भाव और अभाव का अधिकरण एक ही है। अब आगे खोल रहे हैं कि ये जो व्यतिरेक भेद है ये कैसे हमें पता लगता है, ये किस तरह प्रस्तुत होता है? तो संयोगादि संबंधो व्यतिरेको, जब हम संयोगादि संबंध देखते हैं, एक संयोग संबंध भी होता है, अन्य भी संबंध हो सकते हैं, जन्य जनक हो सकता है, कारण कार्य हो सकता है, बहुत तरह के संबंध होते हैं, किसी भी तरह के आश्रय आश्रित हो सकता है, ठीक है, ये जो संबंध होते हैं, स्वस्वामी संबंध हो सकता है, तो संयोग आदि जो संबंध है बस यही एक तरह से व्यतिरेक है या भेद है। जब हमने संबंध का कथन किया इसका मतलब है ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। संबंध का कथन, संबंध तो दो के बीच में ही होगा या अनेकों के बीच में होगा, तो संबंध जब हमने बोला तो व्यतिरेक तो है, वहां पर भेद तो है, ये एक बात हुई। तो संयोग आदि संबंधो व्यतिरेको, अल्प विराम ले लीजिए, आगे अत्र अव्यतिरेको, यहां पर अव्यतिरेक को कहा जा रहा है, या अव्यतिरेक क्या है? तो अव्यतिरेक को ही यहां पर आगे खोल दिया, अभेदाख्य संबंध, अभेद संबंध बताया जा रहा है। अभेद मतलब अत्र अव्यतिरेको अभेदाख्य संबंध, आगे तत्प्रतिषेध है। तो अभेद नाम का जो अभेदाख्य संबंध है ये दोनों एक ही हैं, ये हम लोक में भी बोलते हैं ना, जैसा ये है वैसा ये है तो अलग अलग, वैसे समानता की दृष्टि से हम कई बार बोल देते हैं कि एक ही है, चाहे ये गुड़ ले लो चाहे ये ले लो, ये दाल ले लो ये ले लो, कोई सी भी एक ही भाव है। तो अत्र अव्यतिरेक को खोला, अभेदाख्य संबंध तत्प्रतिषेध है, उसके प्रतिषेध के विषय में, तत्प्रतिषेधार्थम उसके प्रतिषेध के लिए, जब अभेदाख्य संबंध होता है और वहां हम अभेद दृष्टि से देखने लगते हैं, उसका भी प्रतिषेध होगा कि नहीं ये एक ही नहीं है, अलग अलग फिर भी है, उसके प्रतिषेध में सदा सदा का मतलब ये सत का तृतीय विभक्ति एक वचन है। सदा सत के द्वारा तत्प्रतिषेधे सदा असत प्रत्यय समानाधिकरण्यम। सत के द्वारा असत प्रत्यय का समानाधिकरण्य होता है, इसको या तो सता कर लीजिए या तो नहीं तो सदा तो अर्थ नहीं है इसका। तत्प्रतिषेधे इसके प्रतिषेध के लिए, प्रतिषेधार्थम ये अर्थ किया है व्याख्याकारों ने, प्रतिषेधे को मतलब इस पर इसके प्रतिषेध के विषय में या प्रतिषेध के लिए। सदा सत के द्वारा विद्यमान के द्वारा भावेन, सदा मतलब भावेन सता, असत प्रत्यय समानाधिकरण्य, असत प्रत्यय के साथ भी उसका समानाधिकरण्य किया जाता है। उदाहरण दे रहे हैं समानाधिकरण्य अल्प विराम, यथा न संति कुंडे बदराणी इति, ये तो हम प्रयोग खूब करते हैं कि इस कुंड में इस पात्र में बेर नहीं है, ये बेर से रहित है, तो बेर अपनी जगह भले ही हो यहां इस पात्र में नहीं है, तो उस जो सत के द्वारा पात्र के सत है उसके द्वारा उसमें असत का कथन किया जा रहा है, यहां पर ये नहीं है समानाधिकरण। इसी प्रकार से असत गौ अश्वात्मना अनश्व गौ रीति च, असत गौ असन गौ, गौ अश्वात्मना असन, गाय अश्व के रूप में न होती हुई अनश्व गौ इति, ये जब कथन किया गया ये गाय अनश्व गौ है इति च गवाश्वयो अव्यतिरेक प्रतिषिध्यते। इस कथन में गौ और अश्व के अव्यतिरेक का, व्यतिरेक होता है भेद और अव्यतिरेक मतलब अभेद यानी एकत्व का प्रतिषेध किया जा रहा है। अनश्व गौ में अश्व और गौ के एकत्व का प्रतिषेध किया जा रहा है, ये इस वाक्य का अर्थ है, प्रयोजन है, उसी को खोल रहे हैं आगे। प्रतिषिध्य थे गवाश्वयो एकत्वम नास्ति, वाक्य का वाक्यार्थ बोध क्या है, गौ और अश्व एक नहीं है अलग अलग है। आगे तस्मिन प्रतिषिध्य माने, और इसके प्रतिषिध होने पर एकत्व के प्रतिषेध होने पर भावेन गवा समानाधिकरण समानाधिकरण्यम असत प्रत्ययस्य, तो गाय के साथ भावेन गवा, गवा भावेन गाय भाव के साथ में समानाधिकरण्यम समानाधिकरण्य होता है, किसका असत प्रत्ययस्य, असत प्रत्यय यानी जो अश्व का अस है उसका समानाधिकरण्य होता है, समानाधिकरण असत प्रत्ययस्य, या अल्प विराम ले लीजिए आगे कैसे इसको, इससे आगे विपरीत अल्प विराम ले लीजिए, असन गौ अश्वात्मना इति, ये गौ है अश्व के रूप में नहीं है, असन गौ अश्वात्मना विपरीत अल्प विराम इति अल्प विराम। यथा न संति कुंडे बदराणी इति, कुंडे बदर संयोगे प्रतिषिध्यमाने सद्भिहि असत प्रत्यय से समानाधिकरण्यम, तो जैसे न संति कुंडे बदराणी, कुंड में पात्र में बेर नहीं है ऐसा कहते हुए कुंड में बदर के संयोग के प्रतिषेध किए जाने पर सद्भिहि, सद्भिहि मतलब सत्तावान बेरों के द्वारा जो सत्य है वास्तव में, सद्भिहि सद्भिहि बदरही, या तो जो घड़े वहां नहीं है घड़े में पात्र में नहीं है उसमें सत के द्वारा सतों के द्वारा असत प्रत्यय से असत प्रत्यय का समानाधिकरण्य कहा जाता है। है तो सत्य लेकिन असत के असत प्रत्यय का समानाधिकरण्य उस वस्तु के साथ में कहा जाता है। इसको सद्भी को फिर वहां सदा वाले से इस तरह से भी ले सकते हैं, तत्प्रतिषेधे उसका निषेध होने पर सदा असत प्रत्यय से असत प्रत्यय समानाधिकरण, जो है वास्तव में और उसका उसके द्वारा उसके कथन से उसके अभाव का वहां पर कथन किया जा रहा है। तो जब हम कहते हैं कि ये चीज नहीं है तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, सिद्ध है ना, ये अनश्व गौ जब कहेंगे तो इसका मतलब है गौ अलग है और अश्व अलग अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। हमारे उपनिषदों में भी आता है ना इति नेति नेति, खूब सुना है आपने, जल नेति करते हैं ठीक है, सूत्र नेति भी करते उसको अलग हटाओ, चलो तो नेति ये नहीं है, ये नहीं है। नेति नेति करते कहां तक पहुंच जाते हैं, क्या शैली है वो उपनिषदों की, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, ईश्वर तक। ये पुस्तक ईश्वर नहीं है, ना इति। आत्मा के संदर्भ में भी ले सकते हैं चेतन के लिए कि शरीर ना इति, ये चेतन नहीं है। जैसा कि पीछे इन्होंने किया था, आत्मा चेतन क्या है, जाता कौन है, ये शरीर भी नहीं है। इंद्रियां ना इति, इंद्रियां भी नहीं है। मन ये भी नहीं है, इनसे पृथक है। नीति नीति करते वहां पहुंचे ना, जिस जिसकी संभावना लगती है कि शायद ये हो, शायद ये हो, शायद ये हो, कहा कि सूर्य ही भगवान है, नाइति। ठीक है, प्रारंभ में ये प्रतीत होगा कि जैसे यही सब कुछ करने वाला है, और अंत में भी पहुंच जाएंगे कि परमात्मा ही इसको चला रहा है, इस रूप में देख लेंगे, लेकिन नाइति नाइति। तो जब नाइति नाइति कर रहे हैं तो एक चीज होगी या दो चीजें होंगी, कम से कम दो होंगी, और जिनका निषेध कर रहे हैं वो एक अलग वर्ग होगा पूरा का पूरा। उपनिषदों को वैसे अद्वैत के अंदर डाल देते हैं। उपनिषदों की व्याख्या क्या है, अद्वैत है। अगर अद्वैत ही है तो ये नेति नेति क्यों बोल रहे हैं, नेति नेति का अवकाश कहां है अद्वैत में, ये तो सब ब्रह्म ही तो है सारा का सारा। आपका ऐसा कैसे साहस हो गया कि जिसको ब्रह्म कह रहे हो उसको कह रहे हो कि ना इति, ये तो अलग चीज है। ये जैसे अनश्व और गऊ है, इन भाषाओं से भी उनके प्रयोग से पता लगता है कि, और जहां कहीं इसको ब्रह्म रूप कहा गया है वहां फिर भिन्न तात्पर्य लिया जाता है, नहीं तो परस्पर विरोध आ जाएगा, वो कथन हम नहीं मान सकते। आगे देखिए, अब इतने पर भी पूर्व पक्षी रुका नहीं है, पूर्व पक्षी अपनी बात को कह रहा है। 39वां सूत्र बोलिए, न स्वभाव सिद्धि अपेक्षिकत्वात्। अल्प विराम यहां लगाइए स्वभाव सिद्धि के बाद में, न के बाद में नहीं, न स्वभाव सिद्धि। देखो पूर्व सिद्धांति ने क्या कहा था, स्वभाव सिद्धेर भावानाम, तो बोले न स्वभाव सिद्धि, ये जो आप स्वभाव सिद्धि कह रहे हो नहीं, क्यों, उसके लिए हेतु दिया अपेक्षिकत्वात्। या तो सूत्र यह होता न अपेक्षिकत्वात्, तो ना के बाद में भी हम लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने जिसका निषेध कर रहे हैं उसका कथन कर दिया है यहाँ, इसलिए ऐसे ही लेंगे, न स्वभाव सिद्धि ही अपेक्षिकत्वात्। स्वभाव में तो कुछ है ही नहीं, स्वभाव तो है ही नहीं ना कि भाई ये चीज ऐसी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब तो अपेक्षिक होता है, कैसे उसको उदाहरण से भाष्यकारी बता रहे हैं, अपेक्षाकृतम अपेक्षिकम। सूत्र में जो अपेक्षिक शब्द कहा, तो कहा जो अपेक्षा से किया गया होता है उसको अपेक्षिक कहते हैं, एक दूसरे की तुलना में जब कथन होता है तो कहे तो अपेक्षिक कथन, ठीक है, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, ह्रस्वापेक्षाकृतम दीर्घम। दीर्घ किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, नहीं पहले आप कोई परिभाषा दे सकते हो क्या दीर्घ की, वो जो प्रसिद्ध उदाहरण है, ये दीर्घ है रेखा, दीर्घ है या ह्रस्व है, तो ये सिद्धार्थ यही कह रहा है पूर्व पक्षी, ठीक है, ये तो हम उपदेशों में खूब सुनते हैं ना बात, एकदम मानते हैं ना इसको सत्य, उसी को बोल रहा है सिद्धार्थ पूर्व पक्षी, ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम। जो दीर्घ है आप इसको दीर्घ कह रहे थे तो ह्रस्व की अपेक्षा से, हो गया। आगे, न स्वेन आत्मना अवस्थितम किंचित, कोई वस्तु अपने स्वरूप में तो है ही नहीं, आप कह रहे हो उनका स्वभाव है, स्वभाव थोड़ा ना है, ये तो अपेक्षा से है, इसको आप दीर्घ तो कह ही नहीं सकते थे, ठीक है, और इसका मतलब हुआ कोई अपने स्वभाव में नहीं रहती चीज, जो कुछ है वो अपेक्षा से ही तो है, ठीक है। एक व्यक्ति को कोई कहता है बेटा है मेरा, कोई कहता है उसी को ये मेरे पिता है, स्वभाव थोड़ा ना है, कोई अपेक्षा से कथन होता है सारा का सारा, वो कहते हैं कि ये पूर्व में है, ये कहते हैं दक्षिण में है, ये भी सापेक्ष कथन है सारा का सारा। कोई कहे ये विद्वान है, कोई कहे ये बलवान है, अपने आप में तो कुछ भी नहीं होता, ये तो अपेक्षा से कथन है। बड़े बड़े विद्वानों के बीच में कोई पहुंच जाए तो कहे कि ये तो मूर्ख है, दूसरे उससे बड़े विद्वान है, ऐसे ही बलवान, सब जगह घटेगा। तो वास्तव में तो कोई चीज है नहीं ना, स्वभावता। तो जिस स्वभाव की आप बात कर रहे हो, जिस स्वभाव को प्रमाण के रूप में आपने प्रस्तुत किया था, वो स्वभाव है कहां? स्वभाव तो वो होता है जो परिवर्तन नहीं होता है। स्वभाव दुरतिक्रम, या तो स्वभाव कभी हटता नहीं है, स्वभाव तो उसी को कहते हैं ना जो हटता नहीं है, जिसका अपना भाव होता है, जो अपना होता है वो नष्ट थोड़ा ना होता है, वो तो सदा बना रहता है। इसलिए वास्तव में जो आपने कहा कि स्वभाव की सिद्धि हो रही है, तो स्वभाव तो होता ही नहीं है, ये तो सब अपेक्षिक है। आगे कस्मात, तो कहा अपेक्षा सामर्थ्यात, अपेक्षा की सामर्थ्य से ये सारा कथन होता है। तस्मात् न स्वभाव सिद्धिर भावानामिति, इसलिए भावों की न स्वभाव सिद्धिर भावना, भावों के स्वभाव की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है, अब यहां हम किसी को कहें कि ये गोरा है, ठीक है, और गोरों के बीच में पहुंच जाए तो वो कहेंगे काला है, ठीक है, तो अपना स्वरूप नहीं है, तो अपनी अपनी बुद्धि से है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसा कथन आता है। वस्तु का अपना स्वरूप नहीं है, हम जैसा देखते हैं वैसी वस्तु होती है, वस्तु का अपना स्वरूप नहीं होता है। ईश्वर के बारे में भी प्रश्न आया हुआ है, शायद आजकल में होगा, तो उन्होंने कहा कि जी हम लोगों को समझा भी देते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन जब वो फिर उन्हीं के पास में जाते हैं मंदिरों में पुजारियों के पास, तो कहे कि वो उड़ीसा के थे, वो उड़ीसा का वाक्य लिख रखा है उन्होंने कि बोले मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो बोले फिर वो वापस मानने लग जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारे मानने पर निर्भर करता है ना, सापेक्षिक, वो वस्तु क्या है वो तो उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है, हम जो मानेंगे वो ही वस्तु बनेगी, इसलिए स्वभाव की सिद्धि तो हो नहीं सकती। ये पूर्व पक्षी ने कथन किया। आगे देखिए सिद्धांति उत्तर दे रहा है, 40वां सूत्र, बोलेंगे व्याह तत्वात अयुक्तम। बोले ये आपका जो कथन है ये व्याहत है, परस्पर विरुद्ध है, इसलिए ये ठीक नहीं है। हाँ, आपके कथनों में संगति लगती तो मैं मान लेता, लेकिन ये परस्पर में विरुद्ध कथन कर रहे हो आप। कैसे विरुद्ध है? बोले देखो ऐसे, बोले यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, यदि मतलब ये अभ्युपगम से बोल रहे हैं, मान करके चल रहे हैं, चर्चा करने के लिए, तर्क के लिए, बस केवल लॉजिक के लिए, फॉर द सेक ऑफ लॉजिक, आप केवल बात करने के लिए आपने रखा है, तो चलो कर लेते हैं बात, ये अभ्युपगम है कि चलो ऐसा है तो ठीक है। यदि ह्रस्वापेक्षा कृतम दीर्घम, ह्रस्व की अपेक्षा से ही दीर्घ होता है, तो किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्वम इति गृह्यते, ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है, तो ये ह्रस्व जिसको आप कह रहे हो वो किसकी अपेक्षा से है? तो कहेगा कि वही कहेगा कि अथ दीर्घापेक्षा कृतम ह्रस्वम, बोले उस दीर्घ की अपेक्षा से ये ह्रस्व है। तो बोले दीर्घम अनापेक्षिकम, फिर दीर्घ किसी की अपेक्षा से नहीं है, दोनों एक दूसरे की अपेक्षा से नहीं हो सकते, ऐसे कथन ठीक नहीं है। एक दूसरे की अपेक्षा है तो दूसरा किसी और की अपेक्षा से होना चाहिए, और अंततः कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे जिसकी अपेक्षा से ये सारे के सारे, वो तो स्वभाव मानना पड़ेगा आपको, दोनों को अस्वभाव, दोनों को स्वभाव विरुद्ध नहीं मान सकते। आगे एवं इतरेतर आश्रयो हो, एक एका भावे अन्यतरा भावात उभया भाव इति दीर्घापेक्षा व्यवस्था अनुपन्ना। तो एवं इस प्रकार से इतरेतर आश्रयो हो, जो एक दूसरे पे आश्रित हैं, उनमें एका भावे एक का भाव होने पर अन्यतरा भावात एक का भाव हो जाने से उभया भाव दोनों का ही अभाव हो जाएगा, दोनों ही अपेक्षा से हट जाएंगे। इति इस प्रकार होने पर, अब यहां जो दीर्घापेक्षा लिखा है, दीर्घ को तो काट लीजिए, हटा दीजिए, अपेक्षा व्यवस्था अनुपपन्ना, अपेक्षा की व्यवस्था अनुपपन्न हो जाएगी, जो आपकी अपेक्षा है वो व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी। देखो दो चीजें हैं, अगर वो कह देता है दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व है और ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है, तो दोनों को एक दूसरे से उसने कह दिया। तो एक को पहले मान लेते हैं वाक्य को कि दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व है, और साथ में उसने ये भी कह दिया कि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है। तो जिस दीर्घ की अपेक्षा से ये ह्रस्व था वो दीर्घ अब रहा नहीं, उसको तो दीर्घ कर नहीं सकते, ह्रस्व तो अभी तक था नहीं, ह्रस्व की अपेक्षा से उसको कह नहीं सकते, तो उसको दीर्घ ही नहीं कह सकते हम। जिस दीर्घ की अपेक्षा से आप ह्रस्व को कह रहे हो, और यदि कह रहे हो ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है, तब तो ये तो अन्योन्याश्रय हो गया, और आप अन्योन्याश्रय को छोड़ करके आप एक को छोड़ते हो, और अगर आप ये कह भी देते हो कि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ है, तो अब दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व नहीं हो सकता, तो दीर्घ अपने आप में समाप्त हो जाएगा, और एक को समाप्त कर दोगे तो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे को तो पहले की अपेक्षा से ही मान रहे थे, अब पहला ही खंडित हो गया तो दूसरा भी तो खंडित हो जाएगा, तो दोनों का ही अभाव हो जाएगा। अब इसमें एक बात कह रहे हैं, बोले ठीक है ये तो अपेक्षा से हुआ, इस दीर्घ ह्रस्व तो अपेक्षा से होता है, स्वभाव सिद्धौ सिद्धौ असत्याम, यदि स्वभाव की सिद्धि नहीं होती है आपके मत में और सब कुछ सापेक्षिक ही है, तो समयो हो जो समान है उनमें कैसे कथन करते हैं? जो समान है, समान रेखाएं हैं, समान कंचियां हैं, उनका अपना स्वभाव है या नहीं है, वो सापेक्षिक है या निरपेक्ष है? तो समान का दीर्घ ह्रस्व में तो ठीक है, समान में कैसे करेंगे? वहां तो भाव मान ही रहे हो ना, वहां तो हम ये नहीं कह सकते ना, अच्छा ये कंची इतने इतनी है, ये इतनी लंबी चौड़ी है, इतने बाहर वाली है, वो स्वतंत्र हम मान रहे हैं ना, उसको अपेक्षा से थोड़ा ना कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा समयो हो परिमंडल है और वह अथवा बिल्कुल गोल है एक जैसे, ये तो लंबाई चौड़ाई तिकोनाकार आयताकार ये अलग अलग है, लेकिन गोलाकार हो तो बिल्कुल एक जैसे, परिमंडल मतलब गोल और बिल्कुल समान है, ऐसे द्रव्यो हो अपेक्षिके दीर्घ ह्रस्वत्व ह्रस्वत्व कस्मान न भावता, इनमें अपेक्षिक दीर्घ ह्रस्वत्व क्यों नहीं होता? जो समान है एक दूसरे से, अन्यों की अपेक्षा से तो दीर्घ ह्रस्वत्व है उसमें, इनकी यूं कह रहा है कि अपेक्षा से अगर दीर्घ ह्रस्वत्व होता है तो इनमें दीर्घ ह्रस्वत्व क्यों नहीं होता है? आगे अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्यो अभेदः। अब सिद्धांत इसमें कह रहा है कि चाहे अपेक्षा करो चाहे अनपेक्षा करो, द्रव्य में तो अभेद ही रहता है। ये जो बीच वाली रेखा है ऊपर वाले की अपेक्षा से छोटी है, नीचे वाले की अपेक्षा से बड़ी है, लेकिन इसको दोनों की अपेक्षा में ये तो बीच वाली जैसी है वैसी है, जितनी है उतनी है, स्वरूप तो है उसका स्वभाव, और दोनों रेखाएं नहीं हो ऊपर नीचे वाली और बीच की ही हो तो भी, अनपेक्षा हो तब भी अनपेक्ष हो तब भी वो जैसी है वैसी है, तो अपेक्षा हो चाहे ना हो वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें अंतर नहीं आएगा। तो अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्य हो अभेदा, द्रव्य में तो अभेद ही होता है, इसी को खोल रहे हैं, यावती द्रव्य अपेक्षमाणे तावती एव अनपेक्षमाणे। तो जितने द्रव्य जितना द्रव्य दो है द्विवचन का है, यावती द्रव्य अपेक्षमाणे, अपेक्षा होने पर जो दो तरह के द्रव्य हैं अलग अलग, और उतने ही अनपेक्षमाणे, जब अपेक्षा नहीं हो तो तब भी वह उतने ही है, न अन्यत्रत्र भेदः, दोनों में से कहीं भी कोई भेद ही नहीं है, इसलिए स्वभाव तो उनका सदा ही है। ये तो भाषा में प्रयोग करते हैं हम कि ह्रस्व और दीर्घ है, हम अपना कथन कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वस्तु के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वस्तु तो जैसी है वैसी है, इसलिए स्वभाव तो अवश्य रहता है। आगे अपेक्षिकत्वे तु सति अन्यतरत्र विशेषोपजनः स्यादिति, यदि ये अपेक्षिक होती जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है, अभ्युपगम से कहा अपेक्षिकत्वे तु, यदि अपेक्षिक होती मानने पर तो अन्यतरत्र दोनों में से कोई एक में विशेषोपजनः स्यात्, विशेष होना चाहिए कि जब इसको अपेक्षा से देखते हैं तो ये अलग इसका स्वरूप रहेगा, अलग इसका वस्तु तत्व रहेगा, और बिना अपेक्षा के देखेंगे तो अलग वस्तु तत्व रहेगा, भिन्नता आनी चाहिए, लेकिन वो तो स्वरूप तो वस्तु का वैसा ही रहता है। अपेक्षा यदि कारण होता तो अपेक्षा के होने पर भिन्नता आनी चाहिए और अपेक्षा के न होने पर भी भिन्नता होनी चाहिए, दोनों में भिन्नता होनी चाहिए, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो वैसा ही रहता है। तो जब इतना कहा तो पूर्व पक्षी के मन में आएगा कि भाई फिर ये अपेक्षा का कथन क्यों करते हैं, जब अपेक्षा से उसका स्वरूप भिन्न नहीं हो रहा है तो ये अपेक्षा का कथन क्यों है, इसका सार्थकता क्या है इस अपेक्षा के कथन की? तो इसलिए पूछा उसने किम अपेक्षा सामर्थ्यम इति चेत, वो पूछे फिर अपेक्षा का सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है, हमें क्या अर्थ बोध कराती है। तो उसको कह रहे हैं द्वयोर ग्रहणे अतिशय ग्रहणोपपत्ति ही, दो के ग्रहण होने पर अतिशयता को बताना ये इसका प्रयोजन है। तो द्वे द्रव्य पश्यन एकत्र विद्यमानम अतिशयम गृह्णाति तद्दीर्घमिति व्यवस्थिति, दो द्रव्यों को देखता है तो उसमें एक में अतिशयता की विद्यमानता को देखता है तो उसको दीर्घ निश्चित कर लेता है ये बड़ा है, और यच्च हीनम गृह्णाति जिसको छोटा गृहित करता है तद्ध्रस्वमिति व्यवस्थिति, ये छोटा है ये व्यवस्था कर लेता है। एतच्च अपेक्षा सामर्थ्यमिति, यही अपेक्षा का सामर्थ्य। आगे देखिए एक और मान्यता एक विषय में प्रचलित हो रही है, तो ये आठवीं है, सात हम देख चुके हैं। तो अथ इमे संख्यैकान्ताः, संख्या के एकांत कहे जा रहे हैं, बहुत तरह की संख्याओं को यहां पर लेंगे, एकांत मतलब बिल्कुल यही, संसार में बस एक ही चीज है, सब एक ही है, कोई कहने दो है, कोई कहने तीन है, कोई कहने चार है, सब अपने अपनी जगह निश्चित है। एक मानने वाला एक से अधिक दो नहीं मानेगा, दो मानने वाला दो ही मानेगा, तीन या एक नहीं मानेगा, दो से अधिक नहीं मानेगा, तीन मानने वाला तीन ही मानेगा और चार वाला चार ही मानेगा। इस तरह से ये एकांत है, संख्या के कई एकांत है। तो उनकी दृष्टियों को बता रहे हैं सर्वम एकम, सब कुछ एक ही है, बस एक ही है, दो तीन कुछ नहीं है। क्यों? ये तो सद अविशेषात, सत मतलब सत्ता, उसके अविशेष होने से ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सब सत है ना, तो सत है तो सब एक ही हो गए, काय का भेद है? ये तो संप्रदाय वालों ने भेद दृष्टि पैदा कर दी है, उनको अपनी रोटियां सेकनी है इसलिए भेद पैदा कर दिया। राजनेता सत्ता वाले भेद करो और न्याय शासन करो, फूट डालो और शासन करो, और वो बिल्ली बंदर वाली कहानी भी है, रोटी वाली, फूट आपस में फूट डालो भेद करो, तो वो तो रोटियां सेकने के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए भेद दृष्टि है, वास्तव में तो अभेद ही है क्योंकि सब सत है। दूसरा ये एक एकांत हो गया। आगे कहा सर्वम द्वेधा नित्य अनित्य भेदात, अब दो प्रकार के दो संख्या है बस, नित्य और अनित्य, बस इससे तीसरा भी कोई है क्या? नित्य है अनित्य, एक नित्य तत्व है एक अनित्य तत्व है, बस दो ही तो है। आगे सर्वम त्रेधा, रेफ लगा लीजिए बिंदी लगा लीजिए, सर्वम त्रेधा सब कुछ बस तीन प्रकार का है, कैसे? ज्ञाता ज्ञानम जेयम इति, ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान यानी तो जो बोध हुआ है, और जे मतलब वो वस्तु, ज्ञाता जे और ज्ञान ये तीन है, तीन है, तीन से ज्यादा नहीं है, बस तीन ही है। आगे सर्वम चतुर्धा, ये सब कुछ चार प्रकार का है, कौन कौन सा? ये अलग दृष्टि है, ये भी एक रहता है, प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम प्रमिति रीति, प्रमाता जानने वाला, प्रमाणम यानी जिससे हम जानते हैं, प्रमेय जिसको जानते हैं, और प्रमा नहीं प्रमिति, प्रमिति मतलब ज्ञान, प्रमा का मतलब भी ज्ञान ही होता है, प्रमा और प्रमिति में समानता है, एक ही बात है, इसमें विचलित नहीं हो जाना। हम लोग मैसूर में गए थे मीमांसा पढ़ने के लिए, तो एक दिन वैसे ही बातचीत में न्याय दर्शन का थोड़ा बात चली, तो उनका ये माना है, तो उन्होंने पता नहीं प्रमा या प्रमिति बोला था, मैंने एक दूसरा और बोल दिया, मैंने चार कहा पांच है, तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति और प्रमा, पांच हो गए ना, सोच में पड़ गए, हाँ शब्द तो सुना हुआ है, शब्द का तो अभाव नहीं है, हाँ बात तो है, फिर उस पर हमारी शर्त भी लग गई। मैंने कहा आप अगर इसका उत्तर बता दोगे तो आपको भरपेट मिठाई खिलाएंगे, और अगर उत्तर नहीं बता पाए तो मेरे को भरपेट मिठाई खिलानी है, ऐसी शर्त लगा दी, वो हार गए। अनभ्यासे विषम विद्या, न्याय दर्शन पढ़े हुए की बता रहा हूं, अगर अभ्यास नहीं है, पढ़ भी लिया और भूल गए तो विस्मृति हो गई, अन्य विषय में लग गए, ऐसी छोटी छोटी बात भी हम भूल जाते हैं, किसी के भी साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। नहीं, इसमें इन्होंने प्रमाण को नहीं लिया है ना, ज्ञाता ज्ञानम जेयम, जे ज्ञान का साधन नहीं लिखा है ना, वो ठीक है तीन ही, ज्ञाता ज्ञान और जे, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्याता ध्येय और ध्यान तीन ही तो रहते हैं, और जब ध्याता भी मिट जाता है, ध्येय रह जाता है, ठीक है, नहीं ध्यान भी रहता है तो मान लो समाधि हो गई, और जब ध्याता भी मिट जाता है और ध्यान भी मिट जाता है, केवल ध्येय मात्र रह जाता है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम, ठीक है ना, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, उसमें व्याख्या में भी आता है ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों का बोध रहता है, और जब ध्याता भी चला जाता है और ध्यान भी चला जाता है, बस ध्येय मात्र रह जाता है, अद्वैत की स्थिति बन जाती है, ठीक है, तो तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, वो अर्थ मात्र का ही बोध होता है, उसको समाधि कहते हैं, बोध करने वाला होता है वहां पर, लेकिन प्रतीति ऐसी होती है, भूल जाते हैं भूल जाते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं खेल देख रहा हूं, कबड्डी देख रहा हूं, कुश्ती देख रहा हूं, वो भूल जाते हैं, उसी में खो जाते हैं, ये समाधि है बस। तो ये बात होगी, अब आगे देखिए इसमें, ये तो पृष्ठभूमि में दिया, सिद्धांती अब इस बात को खोल रहा है, सर सिद्धांती का सूत्र 41वां बोलेंगे, संख्या एकांत असिद्धि, कारण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, संख्या के एकांत की असिद्धि होती है, ये जो संख्या के कई एकांत बताए या इस जैसे और होंगे, जैसे छह पदार्थ माने, संख्या का न वयम षट पदार्थवादी, न छह पदार्थवादी नहीं है, और भी समावेश कर सकते हैं, बोले वो 24 तत्वों को मानते हैं, तो अब संख्या में इसी तरह से यहां भी हो जाएगा, यहां तो इतने प्रमेय माने गए हैं, वहां 24 मान लिए, यहां 16 मान लिए, वहां 6 मान लिए, असंगतियां है ना, परस्पर विरोध है, अलग अलग संख्याओं के एकांत बना दिए अपने अपने, तो ये कहते हैं कि संख्या एकांत असिद्धि, संख्या के एकांत की असिद्धि है, हम कह रहे हो कि इतना ही है ये तो असिद्ध होता है, कैसे, तो कारण की अनुपपत्ति और उपपत्ति से, कारण का मतलब है हेतु या प्रमाण, उसकी उपपत्ति यानी सिद्धि से और अनुपपत्ति यानी असिद्धि से, ये ठीक नहीं है, कैसे कर रहे हैं, तो ये अपने न्याय दर्शन की इसकी अपनी सामर्थ्य का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि आप और हम भी जब ऐसा करते हैं तो दूसरा को और कुछ नहीं बोलेगा, बोले तो आप तो न्याय पड़े हुए हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो तो कहें कि यदि साध्य साधन और नानात्वम, अगर साध्य और साधन में भिन्नता है, साध्य कौन होता है, प्रतिज्ञा, साध्य प्रतिज्ञा पंचावयव में, और साधन हेतु होता है, तो साध्य और साधन में नानात्व है या नहीं, यदि साध्य साधन और नानात्वम, अब देखो पीछे एकांत वाले फिर से निकालो, इन्होंने कहा सर्वम एकम सद अविशेषात, तो इसमें साध्य और साधन अलग अलग हैं या एक ही हैं, अलग अलग है ना, तो सर्वम एकम क्या है, साध्य, और सद अविशेषात ये हेतु, अलग अलग है ना, तो कितने हुए, दो हो गए, तो प्रतिज्ञातति सर्वम एकम भाई आपने ये वाक्य जैसे ही बोला सर्वम एकम, तो उससे पूछे कि आपका साध्य क्या है और हेतु क्या है, बोले ये तो साध्य है, ये तो प्रतिज्ञा है, ये हेतु है, तो एक प्रतिज्ञा हो गई और एक हेतु हो गया, दो हो गए जैसे भी है ऐसे ही अगला देखो, ऐसे ही कहा कि सर्वम द्वेधा, सब कुछ दो हैं, एक तो प्रतिज्ञा हो गई, दूसरा का नित्यानित्य भेदात, ये हेतु भी दे दिया, तो जो दो आपने बताए थे नित्य और अनित्य, उससे भिन्न भी ये कुछ चीजें हो गई ना, अतिरिक्त चीजें भी हो गई ना, या ये भी नित्य अनित्य हैं, ये जो सर्वम द्वेधा और नित्यानित्य भेदात, अलग अलग है ना, तो एक एक तो कम से कम बढ़ जाएगा, इसी दृष्टि से कह रहे हैं। तो यदि साध्य साधन और नानात्वम, साध्य और साधन में भिन्नता है, तो एकांतो न सिद्ध्यति, ये जो एकांत आप कह रहे हो कि ये एक ही है, ये दो ही है, ये तीन है, ये सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? व्यतिरेकात्, साध्य और साधन में भेद होने से। अथा साध्य साधन और अभेद, ध है ये बीच में, अगर आप ये कहते हो कि नहीं साध्य साधन में तो अभेद है, ये मानने के लिए कि नहीं मेरी प्रतिज्ञा खंडित ना हो जाए इसलिए मैं भेद मानूंगा ही नहीं, आप साध्य साधन में भेद करके दो चीजें कह रहे हो, मैं मानूंगा ही नहीं, तो साध्य साधन तो एक ही है। तो अगर ऐसा कहते हैं साध्य साधन और अभेद, तो बोले एवं अपि एकांतो न सिद्ध्यति, तो भी आपका एकांत तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? साधना भावात, बिना साधन के तो सिद्धि नहीं होती है। आप बिना साधन के, बिना हेतु के आप कैसे सिद्ध करोगे? तो न ही हेतु मंत्र है ना, कस्य चित सिद्धि रीति, बिना हेतु प्रमाण के तो किसी की सिद्धि होती ही नहीं है, इसलिए दो तो आपने मान ही लिया। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है, 42वां सूत्र बोलेंगे, ना कारण अवयव भावात, नहीं आपका कथन ठीक नहीं है, ये तो कारण के अवयवों का भाव होता है, यानी ये तो उसी के अवयव ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं है, ये जो पंचावयव हैं वो तो एक ही तो है, अलग अलग थोड़ा है, ये तो एक ही है। तो न संख्य एकांतानाम असिद्धि, असंख्य एकांत की असिद्धि नहीं होती है, कस्मात कारणस्य अवयव भावात, कारण का मतलब है यहां पर हेतु, हेतु कारण होता है, तो कारण के अवयव भाव होने से, उसके अवयव ही होने से, तो अवयव कश्चित साधन भूतः इति अव्यतिरेक, अवयव जो होता है वो कोई साधन भूत होता है, तो उसमें कोई भेद नहीं है, है तो अवयव ही, वो उसी के अंतर्गत तो आ रहा है। एवं द्वैतादि नाम अपि, ऐसे ही द्वैतादि में भी अभिन्नता को कह देंगे, बोले ये तो आप अलग अलग कर रहे हो, तो सब इसी में ही आ जाएगा, एक ही है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 43वां सूत्र, बोलिए, निरवयवत्वात् अहेतुः, निरवयव होने से ये अहेतु है, आपका कथन ठीक नहीं है। वैसे देखिए, कारणस्य अवयव अभावात्, ये जो आपने कहा था पीछे जो कहा ना, कारण के अवयव का अभाव होने से, कारणस्य अवयव भावात्, ठीक है ठीक है, कारण अवयव भावात, कारणस्य अवयव भावात, कारण के का अवयव भाव होने से, वो अवयव रूप होने से ये जो कथन किया ये अहेतु है। क्यों? सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाय कस्यचित एकत्वम उच्यते, अल्पविराम। सर्वम एकम इति, सब एक है, ये जो आपने कथन किया था उस प्रतिज्ञा पे ले रहे हैं पहले वाले को, सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाय, संपूर्णता से, अपवर्ग कहते हैं छोड़ने को, अनपवर्ग कहते हैं साकल्यन, पूरी तरह से, ये जो आपने है पूरी तरह से प्रतिज्ञा कर ली थी, प्रतिज्ञा आपकी पूर्ण हो गई, तो सर्वम एकम इति अनपवर्गेण प्रतिज्ञाय कस्यचित एकत्वम उच्यते, फिर किसी का एकत्व आप कह रहे हैं, तत्र व्यपवृक्तो अवयवः साधन भूतो नोपपद्यते, तो ऐसे कहने में वहां पर अलग से जो अवयव है, व्यपवृक्त मतलब पृथक, अलग जो अवयव है कौन सा, जो कि साधन भूत है यानी हेतु, नोपपद्यते, वह वहां पर नहीं आ जाता है। हेतु को वो एक ही मान करके कह रहा था, तो जो हेतु है वो साध्य थोड़ा हो जाता है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा में आपने एक बात कह दी पूरी, अब हेतु है वो प्रतिज्ञा के अंतर्गत थोड़ा आएगा। यदि आप हेतु को भी प्रतिज्ञा के अंतर्गत मानेंगे, एक ही मानेंगे, ये तो इसी वाक्य का भाग है, ये एक ही है, अगर ऐसा मानोगे तो फिर तो हेतु भी आपका साध्य हो जाएगा, प्रतिज्ञा साध्य होता है, हेतु साधन होता है। यदि आप कहोगे नहीं ये तो एक ही वाक्य है, और एकत्व करने लगोगे तो एकत्व है, तो दोनों ही साध्य हो जाएंगे, हेतु भी आपका साध्य हो जाएगा। तो तत्र व्यपवृक्तो अवयव साधन भूतो नोपपद्यते, तो ये जो अलग अवयव है साधन भूत, उसको आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, अल्पविराम। एवं द्वैतादिशु अपीति, ऐसे ही द्वैत में भी मानना पड़ेगा, अर्थात ये तो अलग अलग तो मानने ही पड़ेंगे। ते खलु में संख्य कांता, यदि विशेष कारितस्य अर्थ भेद विस्तारस्य प्रत्याख्येन वर्तन्ते, यदि ये संख्य एकांत, ये जो अलग अलग बताए थे, ये यदि विशेष कारितस्य अर्थ भेद विस्तारस्य प्रत्याख्येन वर्तन्ते, विशेष के द्वारा किए गए, विशेष कारित का मतलब है विशेष जो गुणधर्म है, विशेष दृष्टि से, विशेष कारितस्य अर्थ भेद के विस्तार का यदि खंडन करते हैं, ये तो उससे अधिक भेद हो ही नहीं सकते, ये जितने हैं उतने ही हैं, तब तो उसके लिए खंडन कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुमान आगम विरोधात मिथ्यावादा भवंती, तब तो ये प्रत्यक्ष अनुमान आगम का विरोध होने से मिथ्यावाद है। यदि ये संकेकांत ये कहते हैं कि विशेष से होने वाले जो भेद का विस्तार है वो होता ही नहीं है, बस ये ही है, ठीक है, आप एक दृष्टि से कह सकते हैं कि नित्य और अनित्य दो होते हैं, लेकिन अन्य विशेषताओं से जो भेद किया जाता है उसका यदि हम खंडन नहीं कर रहे तब तो ठीक है ये, लेकिन अगर आप इसके आधार पर बाकी का भी खंडन कर दोगे कि ये हो ही नहीं सकते तो ये मिथ्यावाद है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष आगम और अनुमान से विपरीत जाते हैं। अथ अभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते, और यदि वो अन्यों को स्वीकार कर लेते हैं तो समान धर्म कारित हो अर्थ संग्रहो, ये जो अर्थ का संग्रह है संक्षेप है समान धर्म के द्वारा है, कि आप नित्य और अनित्य कह रहे हैं तो ये नित्यता एक समान धर्म वाले चीजें हैं और अनित्यता वाले, ये समान धर्म होगा, ये संग्रह स्वीकार्य है। और विशेष कारितश्च अर्थ भेद इति, और विशेष के द्वारा अर्थ का भेद भी किया जाता है इति, इस प्रकार से एवं एकांतत्व जहाती, अगर ऐसा मान लेता है तो एकांतत्व को छोड़ देता है, यही है एक ही है या ये दो ही है वो आपका छूट जाएगा अगर आप सबको मान लेते हैं। तो तलते खलवे में तत्व ज्ञान प्रविवेकार्थम एकांतः परीक्षितः, तो ये जो सारे एकांत बताए गए थे कई तरह के, ये तत्व ज्ञान के प्रविवेक के लिए, तत्व ज्ञान को बताने के लिए, उसके विवेक स्पष्टता के लिए, पृथक पृथक देखने के लिए ये एकांतों की परीक्षा की गई। इसको 16 पदार्थों के संदर्भ में भी ले लेते हैं, तत्व ज्ञान किनका, 16 पदार्थों का, तो 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान में कोई ये ना समझ ले ये 16 ही तत्व हैं, यही हैं बस, ऐसा ना मान ले कोई, ठीक है, एक दृष्टि से है, आप भिन्न दृष्टि से देखेंगे तो अनेक भी हो जाएंगे। तो ये अनेक प्रवादों की परीक्षा हो गई, प्रत्यय भाव इनका भी प्रत्यय कर दिया इनको, प्रत्यय भाव तो नहीं हुआ, ये जो बहुत सारे सिद्धांत है ना इनकी प्रत्यय कर दिया, इनकी अर्थियां उठा दी इन्होंने, तरह तरह के जो थे ना, तो प्रत्यय भाव से संबंधित कुछ बातें अब की, अब प्रत्यय भाव किया है तो कुछ फल तो मिलना चाहिए ना हमारे को, उसकी चर्चा आगे करेंगे। प्रणाम करो। सभी को सादर अभिवादन।